Nagsimula ang lahat sa isang kanta. Bakit ngayon ka lang sabay nagtagpo ating mata? Ilang beses humindi, buti ay di ako nakinig. Tadhana nang bumulong sa akin. At sinabi sa'yo, ipaglalaban ko. Tahanan mo ako, di magpagbago yun. At pag ikay nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa kunin tayo ng may kapal.